Liczenie sobie gdzieś po drugiej stronie głowy. Obrachunek zalaski, pokłęta linii bazy. Bez mapy i kompasu podróż do źródeł czasu. Andromeda znaczy śmierć, pisał Crichton. Może i tak, ale najpierw skończę piwko. Zaraz, stop. Michael Crichton, a nie Crichton. Ach, a takie miałem ładne wejście. Coś wymyślę, jeszcze raz. Na niebie tyle gwiazd, ponoć wszystko z nich to. A może i tak, tylko najpierw skończę piwko. To cudowne źródło pije naprzeciwko. Szedłem tyle lat do Shangri-La. A teraz zostało parę kroków. Spokojne Shinrin-yoku. Cały niepokój pozostał gdzieś w zeszłym roku. Cel jest w oddechu, terytorium tkwi w moim oku. A mówili, że już nie ma złotych smoków. Szedłem cały czas prosto wzdłuż galerii obłoków. Potem skręciłem na wschód za wielką burzą loków. Potem przez górę czaszek, potem drogami masek. Przez pola zapomnianych bitew, szyszki i piasek. Tratwę kontiki oszczekał przydrożny piesek. Zbudować miasto chcieliśmy, ale zabrakło desek. 7 żyć człowiek uczył się na błędach, a nie pamięta, gdzie mieszka pułkownik Błędia. Święty Graal Wu-Chengu, kojotów skowyt, milczenie sowy, gdzieś po drugiej stronie głowy. Droga do serca lasu, do kłębka linii basu, bez mapy i kompasu, podróż do źródeł czasu. Święty Graal Wu-Chengu, kojotów skowyt, milczenie sowy, gdzieś po drugiej stronie głowy. Droga do serca lasu, do kłębka linii basu, bez mapy i kompasu, podróż do źródeł czasu. Wiatr się zerwał, drzew w koronach i zacicha. To są te rzeczy, których nie wyrzucił wicha. Ten co liczył, że liczy się Micha, będzie zdychał. Mefistofeles już macha na dnie kielicha. Zdrowie! W kościele kicham, alergię mam do tanich wzdychań. Sedno tam, gdzie cicha, stajenka licha jest. W głowie zbyt wiele pytań, demony w celi mnicha. Ukradkiem czmycham, zaniknącym śladem licha. Wszechświat jest tylko drogą, to Heller Michał. Szuka Graala Parsifal, mapy w korych hieroglifach tkwią. Siódmy dzień tygodnia, za 10 siódma. Upał 7 grudnia, kurwa, wokoło 7. Orinoco Pol, płynie Fitzcarraldo. Zrychle przez bialskie złote, w słowie przez bardo. I dalej w głąb tej rzeki, by trącić ziemi struny. Po grupę strumny, na nim kwitnie ziele jak runy. Święty Graal Wu-Chengu, kojotów skowyt, milczenie sowy, gdzieś po drugiej stronie głowy. Droga do serca lasu, do kłębka linii basu, bez mapy i kompasu, podróż do źródeł czasu. Święty Graal Wu-Chengu, kojotów skowyt, milczenie sowy, gdzieś po drugiej stronie głowy. Droga do serca lasu, do kłębka linii basu, bez mapy i kompasu, podróż do źródeł czasu. Ostatnio naukowcy odkryli, odkopali maskę mówcy króla gdzieś w zachodniej Samhali. Ostrożnie wydobyli, spreparowali, złożyli do gabloty w pełnym blasku ciemnoty. Przetłumaczyli traktat o łuskaniu bobu. Ponoć resztę tekstu zabrał Mahmud do grobu. Obłożył klątwą iluzji mątwo. Podobno obrócą się w proch jak Robert ci, którzy dotkną. Święty Graal Wu-Chengu, kojotów skowyt, milczenie sowy, gdzieś po drugiej stronie głowy. Droga do serca lasu, do kłębka linii basu, bez mapy i kompasu, podróż do źródeł czasu. Święty Graal Wu-Chengu, kojotów skowyt, milczenie sowy, gdzieś po drugiej stronie głowy. Droga do serca lasu, do kłębka linii basu, bez mapy i kompasu, podróż do źródeł czasu.